Szép, mi? Tibeti hangszer. Egy nagyon kedves valakitől kaptam. Na, jó estét! A rádióból jövök most én is. Voltam az önkényes mérvadóban, és mielőtt elkezdenénk itt a témákat, szeretnék beharangozni egy nagyszerű eseményt. Egy tudtommal nem annyira nagyon támogatott rendezvény ez a Dokumentum Film Fesztivál, ami tart január 27-től február 8-áig, és különböző filmek. Ez egy dokumentumfilm verseny, és a Robi már évek óta ismeri, most engem is felkértek úgynevezett filmnagykövetnek. Ez azt jelenti, hogy kiosztanak az ember egy elvileg rápasszoló filmet, és akkor azt reklámozza, ahogy tudja. Én kaptam egy nagyon rettenetes és ugyanakkor meg csodálatosan gyönyörű filmet, az a címe, hogy Aurora tündöklése, és az örmények elleni népirtásról szól. Az a nagyszerű ebben a fesztiválban, meg ebben a programban, meg ebben a koncepcióban, hogy egyik film sem film, hanem mindegyik film egy ügy. És ahhoz tartozik egy film. Ilyenkor nem egy filmnek vagy a nagykövete, hanem egy ügynek vannak, vagy ügynek a nagykövete, hiszen ezek a dokumentumfilmek. Tehát ilyenkor egy ügyet vállalsz fel, és a film is ahhoz tartozik, meg te is. Ja, itt az apun hőzöngtem az örmények kapcsán, amikor a azeri barátaink és testvéreink, hát nekem nem, elűzték Karabakhból az utolsó örményt is, és akkor így megkerestek ezzel. Bennem egyébként nincs örményvér, még örmény ismerőseim sincsenek. Csak annyira megrendített ez az egész, tudod? Mert ismertem a korábbi sztorit 1915-ben, hát olyan 1 200 000, másfél millió, nem tudni, örményt tüntettek el Kelet-Törökországból, arról a területről, ahol hát több ezer év óta éltek. Több ezer év óta. Úgyhogy ennyit erről. Ezeket a filmeket majd én ki is posztolom. Gondolom, Robi, te is majd fogsz valami írásos a saját filmedről. Tényleg, az micsoda is? Mondjál már róla egy szót. Amíg néztük, ez az eredeti címe, amíg még nézhetjük, ez a magyar címe. De nem ez a lényeg, hiszen az ügy a lényeg. Az ügy pedig hát egy igazi, tehát az úgy tűnik, hogy az előtérbe lépő igazi probléma. Hogy az ember megváltozik. A probléma miatt kérdezem, hogy az ember visszaváltozik, és ez mindenhol le fog zajlani, és ez nekem a döbbenetes élmény, egy indiai dokumentumfilmről van szó, egy indiai tévésről van szó, és Indiának a jobbra tolódásáról van szó, ami ugyanazokkal a jelszavakkal zajlik, de sokkal bestiálisabban. Tehát sokkal bestiálisabb a közbeszéd, bizonyára azért, mert hát egy nem nyugati társadalomról mondj van szó. Mondj egy példát. Amikor terror támadást intéznek a pakisztániak, akkor pakisztániak, inkább névelő nélkül, akkor erre a válasza a közbeszédnek az, hogy minden halott hinduért, így fejezik ki, hogy hinduért, 100 muszlimnak kell meghalnia. Ez megy a tévében. Na azért ez nem a Bajer Zsolt. Tehát ez még a Bajer Zsoltnál is, lehet, hogy a Bajer Zsoltot kéne a Bajer Zsoltadik hatványra emelni ahhoz, hogy ezt megkapjuk. És ugyanezek a jelszavak, ott nacionalistáknak és antinacionalistáknak hívják azokat, akiket itthon hazafiaknak hívnak és hazátlanoknak. Ugyanaz a narratíva, de hát sokkal durvábban, egy sokkal-sokkal felmérhetetlenül óriásibb társadalomban. És megszűnnek a független tévé. És ahogy szorítják ki őket a nyilvánosságból, és ők tulajdonképpen arról szól, hogy a hősünk az vitaműsorokat vezetett. De ahogy látta, hogy szorul vissza a szólásszabadság, így azt érezte, hogy itt tudod, nem muszáj a süllyedő Titanikon tovább játszani, hanem lehet menteni is az élőket. Érted? És hogy ő inkább ezt választja. És egy milyen megmondó műsor lett belőle. És, és hát közben folyamatosan kapja a fenyegetéseket. Van egy olyan, folyamatosan kapja a telefonon fenyegetik. Mindenki tudja, tömegek tudják a számát, hívogatják őt, és fenyegetik halálosan. És hát a gyerek ebben nő föl, ezt az életüket látjuk, és az egyik nagyon vicces jelenetben a hősünk elkezdi énekelni a himnuszt, amikor gyalázzák. És a fenyegető a telefonban, akik hát nem rakják le, hát ők az aklatók, ő elkezdi ilyen problémát, tehát hogy ilyen nehéz dilemmába esik. Hogy most ebben a helyzetben, amíg ő a himnuszt énekli, szabad-e nekem hazaárulóznom őt? Miközben a himnusz megy. Neki is énekelni kell, és elkezdik együtt énekelni a himnuszt. Nincs választása. Érted? Igen. Ki van hívva? Nagyon-nagyon vicces, nagyon erős jelenet. Hát nekem inkább kurva nyomasztó, nem vicces. Na minden. Szóval az van, hogy az ember megváltozik, és az ember egyre inkább ezeket a... és az, hogy az ember megváltozik, az abból fakad, hogy kiismertük a működését. Mário és a varázsló. Aha. Valójában ez történt. Kiismertük a működését, ahogy a Thomas Mannnak az elbeszélésében. Na de várj, a Mário és a varázsló arról szól, hogy egy ilyen torszülött varázsló, érted, hipnotizőr, azt a pincér gyereket hipnotizálja és előhívja a rejtett szerelmi vonzalmát a nagy közönség előtt, tulajdonképpen a fasizmusnak, meg a tömegszuggesziónak a totális kontroll alatt, a másik totális kontroll alatt tartásának egy parabolája. Ez a tömegmarketingnek, a tudat formálásnak, tömegtudat formálásnak a metaforája. A művészi allegóriája. Így van. Ez a Mário és a varázsló arról szól, amit az elit tesz az emberiséggel. Ami történik. Kiismertük. Tulajdonképpen a freudizmusra adott válasz a Thomas Mannnak a Mário és a varázsló. Igen. Az ember megérthetősége, szerkezetének feltérképezése, és ezáltal az ember vezérlése. Persze vannak benne azért direkt utalások. Nem tudom, nyilván itt azért többen olvasták, mert ez egy ilyen középiskolás ajánlott olvasmány. Hogy a varázsló, tehát a hipnotizőr, az fasiszta, azt ott még mondja is, tudod, hogy találkoztam a Duce fivérével, meg mit tudom én szóval. Várjál, megcsinálták én tévében láttam régen, a Latinovics játszotta a Csippólát. Igen, de elviselhetetlenül túltolta. Túltolta. Elviselhetetlenül. Pedig egy zseniális faszi. Zseniális faszi, de ott nem rendezték jól. Tehát az a probléma... Az ötödik pecsétben hasonló figurát játszott. Igen, de a Fábrinak a keze alatt. Ja. Érted? Tehát, hogy ez azt jelenti, ott meg elszabadult. Még egy zseniális színészt is el lehet rossz. Nem, hát ő színész. Neki szüksége van egy jó rendezőre, aki erős kézzel instruálja őt. Pontosan. Igen. Na igen. Na de visszatérve a Doksi Filmfesztiválra. Szóval, hogy a Dokumentumfilmfesztiválon én ezt a filmet kaptam. És ez a Mário és a varázsló arról szól, ez történik az emberiséggel. Ez történik a világszellemmel. Bocs, és mindjárt elkezdünk erről beszélni, akkor csak még egy mondatot erről a örményes filmről, az Aurora Sunrise-ról, amit Aurora tündökléseként fordítottak magyarra, hogy ennek a java része az animáció. Ha valaki látta a Waltz with Bashir-t, a libanoni keringő címen volt magyarul, a téma is hasonló, tehát ilyen háborús bűn, trauma és visszaemlékezés, csak ott az elkövetők oldaláról, itt meg az áldozat oldaláról, és nagyon szép, tehát a régi emlékeket animáció jeleníti meg, és átszövi egy ilyen nagyon finom, álomszerű szimbolizmus, amit megtörnek a tényleges dokumentum részek, úgyhogy ezt mindenkinek melegen ajánlom, én nem tudtam, tehát engem hipnotizált egyébként ez a film. És nem csak a tartalma miatt, hanem ugye a minősége miatt. Egy örmény nő rendezte egyéb iránt. Na, ez a film, amit érám bízott a filmfesztivál, ez az én... Szóval ez a legnagyobb probléma, ez a legglobálisabb probléma. Ez, Mert ebből, tudod, ebből fakadnak a tömegtársadalmak. Ebből a tömegtudatból, amit így gyártanak. Amit a Csippola gyárt. Világos. Egyébként várjál. És hogy valójában ez történik az egész világon mindenütt. Mindenütt ez a folyamat, ami Indiában, Magyarországon. És most kezdem azt érezni, hogy az Orbán Viktor az kurva jól kalkulált ezzel a folyamattal. Kurva jól kalkulált. Csak egy kicsit türelmetlen volt. Előbb várta. Ő már 17-ben meghirdette a lázadás évét. És az, hogy nem volt lázadás éve, az nem abból nem az következik, hogy nem lesz lázadás, hanem csak, hogy nem amakkor lesz. De hogy ez a lázadás, ez készül. Készül. Tehát készül a... Kik lázadnak mi ellen? A tömeg lázad az elit ellen valójában. És a tömeg, az elit egyik fele odaáll a tömeg élére, és azt mondja, hogy én vagyok a tömeg. És így felszabadítja, és azt képzeli, hogy ő majd ezt kontrollálni fogja. Az elitnek ez és a fele. És akkor így jönnek létre az új önkényuralmak, így van. Szerinted? Így van. Ez történik. Aha. Ez történik. És ez már megtörtént volna a 20. században, csak a Hitler az nagyon előre szaladt. Az nagyon-nagyon türelmetlen volt, és mindenáron, mivel hogy háborús pszichózisban volt folyamatosan, háborús traumában volt folyamatosan, már a gyerekkorából abban volt, az első világháborúból fakadóan még úgy abban volt. Az... Ha igen. Ez nagyon médiaképes. Ez kerestük ezt a pillanatot, ezt akartuk vegykonyhánkban kitermelni. Ez az, amivel. De várj, hallasz? Én hallok. Valami baj van. Hát igen. Szóval, pedig, egy szóval. Pedig csak felálltam. Én azt hiszem, hogyha Hitler csak annyit megtett volna magának, meg a németeknek, akiket úgy szeretett, hogy megvalósítja azokat a terveit, amiket az Albert Speerrel dédelgettek. Meg ilyen makett termeken keresztül így mutogattak egymásnak pezsgős pohárral. Jó, annyira nem pezsgős pohárral, de azért volt ott pezsgős pohár, hogyha a Führer nem is szívesen látta az ilyesmit. De azért volt ott pezsgős pohár, természetesen. Ezt meg kellett volna valósítani. De fontosabb volt a háború. Fontosabb volt a revans. Először is a revans az első világháborús vereségért. De ami után ez kielégült, nem volt elég. Mert ott volt az ideológiai kényszer. Ott volt a Rosenberg-féle fajelmélet, aminek érvényt kellett szerezni a világban. És irtóháborút kellett keletre intézni. Miközben, hogyha Hitler csak azt a birodalmat, az összes német már egy birodalomon belül volt Európában. Ha csak azt a birodalmat egyben tartotta volna, megalapíthatta volna azt az 1000 éves birodalmat, amit akart. Ez a harmadik birodalom, ez lehetett volna a következő korszak vezérállama. Mondjuk ez a korszak, ez nem létesülni van, hanem átvezetni a nem létbe, de mindenképpen ez lett volna a vezérállama ennek a kornak. Ez a koncepció, ez döbbenetes. Ez döbbenetes lett volna, ha ez megvalósult volna. A brandenburgi kapu eltörpült, mint egy gyufásdoboz. Az óriás kupola alatti nagy dóm. Te most Germánia... Germánia modern makettjét. Berlint átnevezték volna Germániának. Na, aki ezt látni akarja vizuálisan, na, Berlin helyén... bocs, amit te mondasz, ezt megcsinálták a Ridley Scotték, a Philip K. Dicknek az Ember a Fellegvárban című regényéből csináltak egy szar sorozatot. Az eleje még jó, tehát az a sorozat, amit hú, így néztem az első évadot, és utána így ment le. De az első évad jó. Na abba viszont a későbbi évadokban, mint kevés pozitívumai egyike a sorozatnak, látjuk, hogy hogy nézett volna ki hogyha a Führer nyerje a háborút, és akkor a Germánia is. Na. Ilyen monumentális. A 30... Mert cezaromán és gigantomán volt a csávó. A nagyság, egyébként ez az, hogy a nagyság, ez volt neki a... Egyébként ez általában a fasisztáknak mindenhol, de Hitlernél különösen, tudod, a nagyság. Mindenben. Meg az építészetet ő a legmagasabb rendű művészetnek tartotta, és mondta is, hogy zsidók között nem nagyon van építész. Figyelj, a 30-as évek azok a úgynevezett liberális demokráciák, meg a tekintélyuralmak, sőt, hát úgy mondom, a diktatúrák és a liberális demokráciák között így billegett. Ez volt a 30-as évek. Melyik lesz a vezető modell? Melyik fogja örökölni a világot? A liberális demokráciák, vagy ezek az önkényuralmak. A Szovjetunió ilyenként ki is lógott a képletből, mert az önkényuralmak azok, persze az is egy önkényuralom volt, sőt arra az önkényuralomra válaszul létesült a többi valójában, tehát az eredendő önkényuralom az, hogy mégiscsak a szovjet állam volt. Tehát a Szovjet-Oroszországnak a válasz reakciói lett a fasiszta Olaszország, lett a fasiszta Spanyolország, lett a nemzeti szocialista Németország. És akkor ezzel szemben ott volt a liberális demokrácia polgári köztársaság Franciaország, és a liberális demokrácia alkotmányos monarchia Nagy-Britannia. Hogy már félig már parlamentáris monarchia Nagy-Britannia, mondjuk úgy. És a polgári demokrácia Egyesült Államok, tudod. Ez nem volt egy eldőlt meccs valójában. És valójában három esélyes volt, szabadság, egyenlőség, testvériség. És ez a három esélyes meccs, ez végül el lett halasztva. Ha Hitler ebben a 30-as években azt mondja, hogy megalapítom az ezer éves birodalmat, és megvalósítom az álmaimat, és úgy építem fel Németországot, hogy a legbüszkébb és leghatalmasabb kultúrnemzet legyen a világon, ezt megvalósíthatta volna, mert akkora legitimitása lett volna ennek, és az összes többi nép a világon eltanulta volna. Ez lett volna a modell, ami örökli az emberiséget. De a Hitler az nem volt képes ezt megérteni, minden áron háborúban akarta leigázni őket, és tényleg az arcukra lépni a csizmával. És akkor ennek az lett a következménye, hogy végül az ő arcára léptek rá. De ha csak lett volna türelme, és értelme, vagy higgadsága, vagy józansága ahhoz a Hitlernek, hogy belássa, hogy Németországnak a gazdasági erejével, meg a kulturális erejével dominálhatja a világot, meg a birodalmi tekintélyével dominálhatja a világot. Olyan álmai voltak a Hitlernek, hogy a mérföldkövek a birodalomnak a határán azok német katonák voltak betonból kiöntve. Ilyen óriás német katonaszobrok, akik egy karddal kifelé a birodalom határán túli vidéket nézik. Egy karddal a kezükben. És ez így nézett volna ki a birodalom. Szerinted, ha ezeket az álmokat, amiket tervezett a Sperrel, ha a Sperr lett volna ha mert volna az álmainak élni a Führer, és nem a félelmeinek, akkor ez a folyamat már lezajlott volna. Ez már lezajlott volna. De ami késik, nem múlik. És eljön. Csak ki kellett halni azoknak a nemzedékeknek, akik megélték azt. És eljön újra. Erről szól. Tehát ezt mondja el, ez a mélységes közlése és üzenete annak a filmnek, amiről én gondoskodom ezen a, vagy rám lett bízva ezen a dokumentumfilm fesztiválon. Világos. Egyébként általában ezen a fesztiválon ilyen társadalom és rendszerkritikus filmek mennek. tabu feszegető, ugye? Tehát, hogy ilyen, főleg a szabadság az egy ilyen központi téma. Ezeknél. Ha jól tudom, tavaly kínai megfigyelési rendszerről volt egy film, annak te voltál a gazdája? Igen, tehát hogy ilyen típusú filmek, jó, igen. Mindegy. Szerintem az, nem az történik, hogy valójában ismernek minket, és tudják, hogy milyen filmet kell ajánlani nekünk, hogy ne bírjunk ellenállni neki. Ja, aha, igen, így van, így használnak föl minket a soros. De a legjobb célokra, de nem? De őket nem olyan támogatja senki. De ezek az ügyek a legjobb ügyek. Ezek az ügyek még ügyek, igen, így van, így van. Na figyelj, ide tartozik, Jung mondja, ez nem írása, hanem előadása, csak lejegyezték, 30-as évekbe, 35-be. A egyik előadáson beszél a fasizmusról. 1935, Carl Gustav Jung. Mindazon személyes dolgok, mondja, mint amilyenek az incestuózus hajlamok és egyéb gyerekes hangok, csak a puszta felszín. A történelem jelent, Freud kritika is van, Freud kritikából indul ki, de most azt hagyjuk. A történelem jelentős közös eseményei azok, amit a tudattalan valójában tartalmaz. Az egyén kollektív tudattalanjában maga a történelem készülődik. És mikor az ősképek számos egyénben aktiválódnak és a felszínre törnek, akkor a történelem közepébe kerülünk, ahogyan ez ma is történik. Az őskép, amint a pillanat megköveteli, életre kell, és mindenkit a hatalmába kerít. Ez az, amit ma látunk. Láttam az eljövetelét. 1918-ban azt írtam, hogy a szőke vadállat megmozdult álmában, és hogy valami történni fog Németországban. Egyetlen pszichológus sem értette, hogy mire gondolok, mert az emberek egyszerűen nem gondolnak arra, hogy személyes lélektanunk csak egy vékony hártya, egy fodrozódás a kollektív pszichológia óceánján. A hathatós tényező, a tényező, mely egész életünket, egész ismert világunk arculatát megváltoztatja, amely a történelmet alakítja, a kollektív pszichológia és a kollektív lélektan teljes más törvényekhez igazodik, mint amilyenekhez a tudatunk. Az archetipusok, a nagy és döntő erők, melyek a valós eseményeket előidézik, és nem személyes gondolkodásunk vagy praktikus intelligenciánk. Az első világháború előtt az összes intelligens ember azt mondta, nem akarunk többé háborút, éppen elég értelmesek vagyunk ahhoz, hogy ne hagyjuk, hogy megtörténjen. A gazdaságunk és a pénzügyeink nemzetközileg annyira összeszövődtek, hogy a háború abszolút lehetetlen. Azután előidéztük a legelképesztőbb háborút, ami valaha is volt. És most megint elkezdtek beszélni azokról az ostoba tárgyalásokról, a józan észről, a béketervekről, meg ilyesmikről. Elvakítják magukat a gyermekes optimizmushoz való ragaszkodással. De nézzék csak a valóságot! Egészen biztosan az ősképek döntik el az ember sorsát. Az emberi tudattalan lélektana a meghatározó, és nem az, amiről beszéltünk, amit az agyunk emelkedett régióiba gondolunk. Ki gondolta volna 1900-ban, hogy 30 évvel később esetleg olyan dolgok történhetnek meg Németországban, mint amilyenek ma történnek? Hitték volna, hogy az egész nemzetnyi, magasan művelt és intelligens embert így hatalmába keríthet egy őskép igézete? Én láttam, hogy mi következik, és meg tudtam érteni, mert ismertem a kollektív tudattalan hatalmát. De a felszínen ez egyszerűen hihetetlennek tűnt. Még a személyes barátaim is az igézete alatt állnak, és amikor Németországban vagyok, magam is hiszek benne, teljesen megértem, tudom, hogy így kell lennie, ahogy van. Nem lehet ellenállni ennek. A gyomrunknál ragad meg, nem az elménkben, az agyunk egyszerűen semmit nem számít, a szimpatikus rendszerünket ragadja meg. Ez a hatalom belül nyűgözi le az embereket, ez az aktivált kollektív tudattalan, a mindannyiunkban közös őskép, amely életre kelt. És mivel ez egy archetipus, történelmi aspektusai vannak, nem érthetjük meg a történelem ismerete nélkül. A német történelem az, ami ma életre kelt, ahogy a fasizmus, az élő olasz történelem. Nem lehetünk olyanok ezzel, mint a gyerekek, hogy értelmes és észszerű eszméket alkotunk, és azt mondjuk, ennek nem szabad megtörténnie. Ez egyszerűen gyerekes. Az a valódi történelem, ami ma a valóságban történik az emberekkel, mindig is az történt, és ez sokkal fontosabb, mint saját személyes bajaink, személyes meggyőződésünk. Ismerek magasan képzett németeket, akik éppen olyan észszerűek voltak, amilyenek én magamat tartom, vagy amilyennek önök tartják magukat. De átcsapott fölöttük egy hullám, és egyszerűen elmosta a józan eszüket, és ha beszélünk velük, be kell látnunk, hogy nem tudnánk ezzel mit kezdeni. Érthetetlen sors kerítette hatalmában őket. Nem mondhatjuk, hogy ez helyes vagy helytelen. Semmi köze a racionális megítéléshez, ez egyszerűen történelem. És ha a páciensünk átvitele az ősképet érinti, akkor egy aknához értünk, amely felrobbanhat, ahogyan láttuk ennek a kollektív kirobbanását. És akkor ezt így még ragozza, sőt, aztán átmegy odáig, hogy valláspótlékok ezek. Még azt is ír, hogy a Duce Olaszországban az egy vallásos figurává emelkedett, stb. Stb. Na, persze, bennem azért fölmerült, hogy lehet, hogy az archetipussal kicsit túl misztifikálja ezt az egészet, mert meg lehet ezt magyarázni szimpla tömeglélektannal, hogy korábban a Le Bon tette a forradalmak kapcsán még a 19. század végén. De nem ugyanarról van szó. A tömeglélek az az archetípusok mentén aktiválódik. Az archetípus a kulcs, a tömeglélek meg az ajtó. Érted? Ami feltárul. A tömeglélek ajtaja, tulajdonképpen a pince a tömeglélek, és a kulcs az archetípus. Az archetípus fordítja el a kulcsot az árban, és akkor a tömeglélek ajtaja megnyílik, és akkor kiszabadul a tömeglélek. És aztán azt a vezető azt hazudja magának és mindenkinek a világnak, hogy formálja, pedig az formálja a vezetőt. Valójában. Ez a sötét örvény, ami feltör a tudattalamból. A világtudat alattiából. Igen. Tudod, ami a kollektív tudatnak az álma, az ábrándja, tudod, abból a világból. Ami a személyes tudatnak az a világ, amiben álmodsz, és tudod, ezek az ősképek, ezek a személyes álmokban, meg a kollektív álmokban is feltörnek. És a kollektív álmok, ezek a lázas eszmék. Ezek a lázas eszmék. Arról van szó, hogy ez a hullám, ez átcsap újra. Átcsap, és már nincs védettségünk. Tudod, mi volt, ami... Volt igazából két oltás bennünk. Az egyik oltás az atombomba, meg a hidrogénbomba. Az ehhez tartozó oltás a harmadik világháború ellen. A másik oltás meg az emlékezet arra, hogy mi volt. De most mind a kettő megszűnt. Mind a kettő megszűnt. Történelem lett. Legenda. Olyasmi, ami valaha történt. És az emberiség feje fölött újra átcsap a hullám, és már nincsen ellene semmije. Nem tudja megvetni a lábát. Újra meg fog történni ez az alámerülés. Egyébként. És a világban ez gerjed, és valóban föl fog jönni. Valóban arról van szó, hogy a elemibb helyen ragadja meg az embert, mint amit Putyin meg Xi Jinping jelent. Tudod? Mert a Xi Jinpingnek a rendszere az egy, tudod, egy 20. századi rendszernek a 21. századi rebútja. Érted? Ezek az önkényuralmak azért lesznek elkerülhetetlenek, mert nem észszerűségen alapulnak. Tudod, nem arról van szó, hogy az elit meghozza ezt a döntést, hanem arról van szó, hogy az elit nem tehet mást, mint önmagát csatornává formálni annak, ami át akar ömleni. És ez, ami át akar ömleni, ez veszi át a történelemnek a mozgatását, a folytatását. És ez ellen nincs mit tenni. És ez meg fog történni velünk. És jönni fognak az önkényuralmak. Az nem véletlen, hogy a Spengler az megjósolta ezt. Spenglernek a hipotézise az volt, hallatlanul sok analógián keresztül, keresztül igazolta azt különböző civilizációk történetében, hogy mely fázisokon megy keresztül a civilizáció. És olyan mennyiségű példával, meg analógiával igazolta, hogy az ember egyszerűen leteszi, lerakja a fegyvert tőle, úgy érvel. Na, és hát ő neki az volt a koncepciója, hogy úgy fog végbe menni ez a folyamat, hogy ...2000 körül, vagyis az ezredforduló táján, mondjuk World Trade Center elleni merénylet táján, a nyugati civilizáció a halál előtti vészhelyzet időszakába lép át, aminek az ellensúlyozására következik 200 évnyi cézárizmus, vagyis a végrehajtó hatalom alkotmányon kívüli minden hatósága. A nyugati civilizáció összeomlása előtt. Tehát a Spengler jóslata szerint még van 186 év, 176 év a civilizációból, de hát ez a cézárizmusnak lesz számva. De ez 2000-re jósolja, nem? Igen, 2000-től. Elcsúszott. 2000-től 2200-ig. Kicsit elcsúszott, igen. Jó, a tízes években. Igen, de ő még nem tudta második világháborúról akkor. 30-as években meghalt. Igen. Egyébként volt egy közeledés hozzá a nácik részéről, de aztán kiderült, hogy ő nem okés. Na, nem az derült ki, hogy ő nem okés, hanem ő volt az, aki találkozott a Hitlerrel, mert szerveztek egy személyes találkozót a Hitlerrel. És azután mondta azt, hogy fajankó. Tehát ez volt. És elfordult a Hitlertől, és hamarosan már az volt a birodalmi politika, hogy ez az emberhez semmi közünk. Tehát ő, Spengler elfordult. Tehát így személyesen beszélt a Hitlerrel is. Ha nem hal meg a 30-as években, akkor nyilván pár év múlva hal meg erőszakos halállal. Hát valamilyen nagy, módon, nagy, igen. Nagy valószínűséggel. Lehet. Igen, igen. Tehát minden esetre a Spengler az ezt jósolja, és szerintem ezt, ami... Neked ez egy... Miért volt ekkora reveláció? A Spengleri jóslat? Aha. Nem nekem az. Ez egy olyan borzasztó erős mém. A Spengler az annyit, akkora hatással volt a civilizációnak az önmagáról való gondolkodásra, sára. Tudod, valójában ez a világ vége, ez nagyon ott van a levegőben. Már a 20. század ebben a szellemben zajlott. Azóta is a legerősebb mém. Valójában volt egy hatalmas katarzis a II. Világháború után, meg az atombomba támogatásával volt egy óriás katarzis, ami 68-ban, meg a kultúra felvirágzásában kulminált, de hát valójában ez a katarzis ez véget ért, mert a katarzis ahhoz tartozott, hogy milyen iszonyatos volt a háború, meg a terror, és milyen borzasztó jó a szabadság. De a szabadságnak a részvényei a 20. század derekán kurva magasan voltak, most meg kurva alacsonyan vannak. És a biztonságnak, meg az identitásnak a részvényei azok, amik szárnyalnak. Tudod, egyszerűen... Jó, már túl régóta van béke, már túl régóta van konszenzus, és elég volt. Van ez az irritáció, és tudod, minek szól az irritáció? Sosem volt ennyi időn keresztül béke. Az emberiségnek le kell vezetni a feszültséget. Érted? Basszad már meg, mert bebaszom a pofádat, és hogyha valaki erre fel is hatalmaz, és azt mondja, hogy ez az erkölcs, akkor bassz meg, kurva élet. Érted? Akkor kurva élet. Akkor nem is rettenek vissza a következményektől. Figyelj, ezt írja Spengler az Ember és gép című művébe, eszébe, ahol a túlgépesedésről is jósolgat. Azt mondja, a világ mechanizálása a legveszedelmesebb túlfeszültség állapotába jutott. Megváltozott a föld arculata, ideértve a növényeket, az állatokat, az embereket. Néhány évtized leforgása alatt eltűnt az erdők nagy része. 1931-ben írja. Átalakult újságpapírrá. Ez aztán oly klimatikus elváltozással jár együtt, hogy már egész népességek mezőgazdaságát fenyegeti a pusztulás. Számtalan állatfaj, mint amilyen például a bölény, egészbe vagy részbe kiveszett, egész népfajok tűntek el, például ennek az észak-amerikai indiánok vagy az ausztráliai őslakók. Persze nyilván ehhez hozzásegítettek a gyarmatosítók is, de kétségtelen, hogy olyan dumát ír 1931-ben Oswald Spengler, amely hát kicsit emlékeztet erre a mostani ilyen klíma, ezért, tudod? De kurvára, 1931-ben olyan durva csávó. Ezt ahogy Robi fölhívott és mondta, hogy hú, Spengler így, Spengler úgy, és akkor így eszembe jutott ez a, pont egy ismerősömmel leveleztem, és akkor ő küldte ezt az idézetet. Na mindegy. Visszatérve... Óriás látnok volt az a Spengler. Óriás látnok. Igen. Na. És ez egy olyan mém is lett, ez a nyugatalkonya. Tudod, ott van a levegőben. Hát a Putyin ezzel gengszterkedik, tudod, ezzel a nyugatalkonya a mémmel. Nálunk is most ez egy mainstream mondás. Hát persze. De már a 70-es években is az volt. Ezt is tudjuk. A kelet mindig hozza ezt. Igen. A kelet mindig hozza ezt, hogy a nyugat haldoklik. Igen, éppen haldoklik. De a nyugat amúgy csak tényleg haldoklik, de mindig haldoklott. Ez egyébként nekem baromira tetszett, amikor mondtad, hogy hát persze, a nyugat, az nyugat, ahol a nap lenyugszik, az mindig hanyatlik, így hátra hanyatlik a nap, tudod? És valahogy ezt az ősképet hozza magával. Róma is hanyatlott évszázadokon keresztül, főleg Nyugat-Róma. Igen, meg tudod mi az, hogy nem oda akarsz menni, ahonnan a nap... Várjál, olvasd el, ismeri Huizingát? Na igen. Senki nem reagál, úristen. Na, ez egy parafrázis volt ugye egy híres filmre. És így van, az ötödik pecsétben, ismeri Huizingát? Igen. Természetesen. Olvasta a tömegek lázadását? Természetesen. Na, és egy vicces egyébként, hogy a nyilasoknak egy jó része ez ilyen kirúgott bölcsész volt. Ez egy típus volt, a kirúgott bölcsész. Goebbels volt a csúcsa ennek az egésznek. Na, Goebbels. De vissza, ő inkább média szakember volt, nem annyira bölcsész. Bölcsész volt. Hát eredetileg. Igen, bölcsész volt. És a média szakember is eredetileg bölcsész, ezek áruló bölcsészek. Szerintem inkább lezüllött bölcsészek. Hát igen, mondhatod így is. Igen. Ahogy a, tudod, a marketingesek, azok meg kifejezetten azon belül lezüllött pszichológusok. Tudod? Igen. Azok a... A közgazdász meg se nem természettudós, se nem bölcsész, hanem a kettő közt ilyen perverz átmenet. Igen. A szak, ahova matematikából és történelemből van a felvételi. És történelemből, baszod. Matematika és történelem. Ki a faszom tudja ezt lerakni? Érted? Na jó, menjünk vissza a vészjósló, komor és nyomasztó témánkra. Hagy szórakozzon a közönség is. Szóval, hát ha nekünk szar, akkor nekik is legyen. Tehát ez az először... Bocs, Junghoz még annyit, hogy a 20-as években megfigyelte, hogy az embereknek mennyire megnőtt így a lidércnyomásos álom. Tehát megszaporodtak a páciensei között olyanok, akiknek ilyen visszatérő lidércnyomásos álmaik voltak, és akkor Jung ezzel magyarázza az újabb háború előérzetét. Tehát, hogy ez a béke, ez olyan béke, tudod, hogy csak egy ilyen felszín. Igen, és ez a béke se lett volna, hogyha a legjobbkor kaptuk meg az atombombát, meg a hidrogénbombát, tudod? Na, most ezt hogy érted? Hát ahhoz, hogy a második, a harmadik világháborút elkerüljük. Nehogy az volt a biztosíték. Az volt az egyik biztosíték. Na. Másik meg a közös emlékezet. Na de várj, most biztosíték? Egyre kevésbé. Minden nappal. És akkor nézzük a medencet, hogy felkészüljünk. Igen, és azt gondolom, hogy valójában, most azt kell, hogy mondjam, hogy valójában igen, az Orbán Viktor jól számol ezzel. Hogy ez a folyamat végbe fog menni Európában is, de ha meg a világban is. Robi, ha egyetemes háború lesz, akkor nincs mivel számolni. Figyelj, hogyha Donald Trump visszatér, akkor Európának, akkor nem lesz, aki megvédje Európát. Akkor ő a, vagy kilép a NATO-ból, vagy átalakítja úgy a NATO-t, hogy Európának kelljen megvédenie magát. Tehát mindegy, ő nem fogja finanszírozni a Putyinnal való, szembeni háborút. Meg a Putyinnal szembeni fegyverkezés sem. Nem fogja. Ő ezt már kinyilvánította, ez nem is kérdéses. Ezért is szavaznak rá. Akkor Európának kell megvédenie magát. Az egy másfajta világ lesz. Nagyon másfajta világ lesz. Ott már én úgy gondolom, hogy ezek a... Ez az új jobb oldal fogja vezetni az európai nemzetállamokat. De Oroszországgal szemben? Nyilván. Vagy szövetségben? Nem. Olyan szövetségben, ami nem szabadság, és nem autonómia legfeljebb. Ja, hogy, csak olyan ja, hogy Európa orosz csatlós lesz, ezt akarod így van, mondani. Így van. Vagy megvédi magát. No. Vagy elkölti rá a pénzt, és megvédi magát. No. Érted? Ez a két lehetőség van. Csodálatos. Persze, csak ha nyer a Trump. Észrevettem valamit. Most mit akartál még mondani itt a Trumpon? Hát, hogy valójában azt kell, hogy mondjam, hogy az Orbán Viktor az egy kibaszott látnok ilyen szempontból. Kurva jól érezte, és pont az ilyen indiai filmek megnézése után érzem azt. Hogy így látni az egész világban ezt a folyamatot, ahogy zajlik. Aha. Nem a izja a szónak az erkölcsi értelmében látta értem, jól, értem. Hanem a szónak a taktikai értelmében, amiben ő érti. Hova kell csatlakozni? És lehetséges, hogy végül egyszer először a történelmünkben a győztesek oldalára állunk. Jaj, de jó! Igen. Na, ez el kell mondjak valamit. A 90-es években írtam egy olyat, hogy posztkádárista neoliberális közhelyszótár. Ezt nem adták ki, ez itt a neten osztogatta egy-két haverom. Ugyanis már a 90-es évek elején így bedurrant az agyam attól a sok süket dumától, amit az akkori rezsim nyomatott, és a közhelyektől, a hamis toposzoktól, stb. És erre nem térnék ki, de ott volt egy olyan, végre először a győztesek oldalán. Amikor Magyarország csatlakozott, a nyugat fele konvergált, talán még nem is csatlakozott az EU-hoz, illetve először a NATO-hoz, aztán az EU-hoz, a sajtóban volt ez, hogy tehát ennyi szerencsétlen történelmünk után folyam vesztes háborúk, meg mindent végre a nyugathoz, a győztesekhez. És akkor én így írtam erről az egész cuccról, hogy de hát ezt mondták a Szovjetunió alatt is. Hát itt a 3 millió koldus országából, meg a vesztes háborúk után Magyarország végre a Szovjetunió oldalán a győztesek. A Szovjetuniója a jövő. Tehát a szovjet mérnökök, meg a űrnagyhatalom lett az elmaradott cári népek börtönéből. És Magyarország a Szovjetunió mellett végre először a győztesek oldalán. Na most a második világháborúnál is, ugye a harmadik birodalom, az nagyon nagy sikereket ért el pár év alatt, és akkor a magyar sajtóban megjelent, hogy végre először a győztesek oldalán, ugye, szerencsétlen történelmünk, levert szabadságharcok, Trianon, de most a német nagy technológiai fölény is, a jövő, az a jövő. És tehát ennek van egy tradíciója, ennek a végre először a győztesek oldalán, csak nekem mindig jön a kis ördög, tudod, hogy ez az, ami azt jelenti, hogy ahova Magyarország áll, az nem biztos, hogy végül le fog hanyatlani, ez lesz. És amit a Mandiner idézte, felháborodottan itt a Puzsér, hogy szolganép, meg itt, stb. Akkor abban a beszélgetésben elmondtam azt is, most is beidézték, hogy aki a magyarra cimborál, azt eltapossák. Annak annyi. Na most a Fábri Zoltánnak a Magyarok című filmjében hangzik el, egy öreg nyírségi paraszt mondja, németországi vendégmunkán, második világháború alatt mentek ki magyar parasztok oda dolgozni, hadifoglyok dolgoztak ott, meg mit tudom én, de ők pénzért, és akkor a tábortűz mellett este beszélgetnek, és akkor az egyik, hát hogy a németek szorulnak, tehát hogy politizálnak a maguk módján, és akkor arról van szó, hogy hát a németek el fogják veszíteni a háborút, és akkor erre mondja az öreg paraszt így rezignáltan, hogy aki a magyarral cimborál, azt eltapossák. Tehát ezt nem én találtam. Ez is egy régi mém. Mellesleg egyébként ez a nemzetostorozás, ez is 500 éves, 600 éves. Protestáns prédikátorok, Szerémi György krónikája, ez a megérdemeljük, szarok vagyunk, bűnösök vagyunk, ez nem Hanvas Béla találta ki. Na ennyit szerettem volna mondani, folytasd. Ez a legutolsó. A harcoknak a sorában. Tudod, mert ezután már nem... Ez lesz a Spengler szerint ez a cézárizmus, amiről szó van, ezek az világönkény uralmak. Világönkény uralmak. Azért nem olyan eszkatologikus a Spengler, tehát ő ilyen cirkuláris gondolkodik, hogy a kultúrák elsüllyednek, hanyatlanak, ilyen fellach állapotba kerülnek, majd újra regenerálódnak. De azok nem újra regenerálódnak, azok már új kultúrák. Nem. Hát, új kultúrák. Nem azok regenerálódnak. Akkor meg itt téved, mert a kínai szerintem nem új kultúra. Tudod. A maoizmusban sokkal kevesebb marxizmus volt, mint ami ősi kínai elem, ha jól megnézi az ember. Például. De akkor azt mondod, hogy a kulturális forradalom nem sikerült? Hát most abban a progresszivista értelemben nem, persze. A cézárizmus az valójában nem az, ne, tehát végre a győztesek oldalán az azt jelenti, hogy ez az utolsó nagy korszak a bukáskora. Tehát most a bukáskorának a... Lehetem, hogy ez a dominátus. Tudod? Amikor már a principátus megbukott, mert már nem lehetett a principátus szervezésében ezt a látszat álköztársaságot, köztársasági intézmények a Cézárnak a kezében, ezt nem lehetett már fenntartani, és akkor jött a dominátus kora, aminek a keleti modelljéből lett Bizánc, ugye. A nyugatiból meg ugye lett a nyugat-római birodalom, ami aztán elbukott. Bizánc még 1000 éven keresztül fennállt. De hogy ez valójában ez a nyilván így ilyen módon az örököse. Az örököse annak. De az örököse az már egy másik civilizáció. Értem, amit mondasz. Jó, figyelj, ezek már szofisztikált viták, tehát az a lényeget annyira nem érinti. A lényeg, hogy ez a harc lesz a végső. Csak összefogni hát. És nemzetivé lesz holnapra a világ. Ja, értem, átírtad az internacionálét nacionáléra. Ők, ez a nacionálé. Ez a nacionálé. Ez történik. Na beszéljünk, nem... Robi, értem, beszéljünk vidámabb témáról, bár nem, eszembe jutott, voltam a Bükkben, ahol tavaly ilyenkor kitörtem a lábamat, így visszamentem sorsot kísérteni, és elolvastam egy regényt, a lányomtól kaptam ajándékba. Az anyja biztatta föl, mert ők adták ki. Az a címe, hogy... Ha jól tudom, argentin írónő, az a címe, hogy pecsenyehús. Ez arról szól, hogy valami vírus annyira kikezdi az állatokat, és úgy mutálódik, hogy állathúst nem lehet enni, de mivel húsra nagyon szükség van, ezért a kormányzatok engedik a kannibalizmust. És nem szimplán engedi, mert spontán kannibalizmusok törnek ki szerte a világba, aztán intézményesítik, tehát tenyésztenek embereket, akiket állatoknak tartanak, és ugyanúgy lebélyegzik, lepecsételik, jó hús, vágóhídon földolgozzák. Ez részletesen le van írva, hogy csapják le bunkóval, hogy szíjazzák föl, kampóra teszik, hogy dolgozzák föl, kiszedik a szemét, az agyát, az izét, stb. Ilyen tenyésztett embereket vadásztársaságoknak is eladnak, akik ott izé vadásznak. Van, amikor izé terhes anyát lelőnek, és a magzatot is megeszik. A legundorítóbb könyv, amit valaha életemben olvastam. És nem is erről akarok beszélni, mert lehet a könyvön gondolkodni, hogy valaki miért ír ilyet. Szerintem, aki ezt írta, beteg, egyértelműen. Díjakat kapott ezért. Ráadásul szerintem lopott az Út című könyvből, amiből filmet is készítettek. Tudod, az Útra emlékszel, na, annak idején nagyon tetszett. Beszéltünk a rádióban róla, a Hét Mesterlövészében. Cormac McCarthy. Így van. Ez csodálatos. De az hihetőbb, mert egy ilyen totális összeomlás után, ilyen spontán kannibalizmusok meg bandák, tehát a Mad Max világ kiegészítve kannibalizmussal, az egy hihetőbb verzió, mint hogy fönnmarad a civilizáció kormányzattal, választásokkal meg íz, és akkor húsüzemekbe embereket nagyüzemileg, mit tudom én, csinálnak belőlük mindenfélét, tudod? Meg otthon tartanak, és akkor még él, de csak a karját teszik meg, tehát hogy még túlmennek azon, hogy na, amit most így az állatokkal. És akkor így gondolkoztam rajta, nekem először az jött be, hogy azért ír valaki ilyet, hogy képzeljük el, hogy az állatokkal mi történik, tudod, ilyen Kardos Gábor-szerű gondolkodókról van szó, hogy lám az állatokkal mi mit művelünk, képzeljük el ezt emberekkel. Egyébként az állatokként tenyésztett izéket, az kivágják a hangszálaikat, hogy ne tudjanak beszélni, és akkor úgy állatabbak. Na, és képzeljük el ezt emberekkel, és akkor megundorodunk a hústól. Tulajdonképpen lehet, hogy ez egy burkolt ilyen vegán propagandakönyv. Ez esetben is beteg? Még betegebb. De aztán elkezdtem rajta gondolkodni, és akkor visszafordítani, hogy oké, hogyha az ember állat, akkor az állat ember, de akkor viszont forgassuk vissza a metaforát, metafora reciproka, minden metafora visszafordítható, akkor a tyúkoknak, meg csirkéknek szavazati jogot, meg egyebeket. Tehát akkor persze, tehát akkor számoljuk föl, és akkor lehet ezzel, és akkor megírni egy ellenkönyvet, ahol szavazati joga van a sertésnek, a ezének, a baromfinak, érted, a patkánynak, stb. Büntető törvénykönyv bünteti a ragadozót, ha megeszi a növényevőt, érted, nincs predátor, préda, stb. Ahogy a Jehovás füzetekbe is szokott. Miért nincsen neve azoknak, akik csak húst tesznek? Arra miért nincs szó? Már mire? Hát most arra, aki csak növényt eszik, arra van szó. Aki növényt eszik, plusz mondjuk megeszi a tojást, meg megeszi, megissza a tejet, arra is van szó. Miért nincsen szó, miért nincs neve azoknak, akik csak húst esznek? Nincs ilyen ember? Húsevő. Nem, húsevő az, aki húst is eszik. De van olyan, hogy aki csak húst eszik? Eszkimók. Igen. Na, ott vannak például az eszkimók, de a japánok is majdnem ilyenek. Majdnem. Csak halad. Nem. Rizs meg. Jó, nem, ott tesznek rizs. Algát. Igen. Jó. Na, szóval, de várjál, aztán jöttek egy kicsit komolyabb gondolatok is ennél, hogy lehet, hogy mégsem ilyen állatvédelmi vegán könyv ez az egész, hanem egyszerűen, amit Jung kapcsán akartam mondani, amit a 20-as években a lidérces álmokról ír, hogy ezek a könyvek, filmek felszaporodnak a kultúránkba, és egy kollektív szorongás fejeződik ki bennük. Az ilyen nagyon beteg könyvekben is, érted? Ilyen kollektív szorongás. Tehát, hogy ilyen, amikor abszolút nincs semmiféle erkölcsiség és alapérték. Semmi. Érted? Egy ilyen az ember, még csak nem is állatok leszünk, az inkább a Mad Max világ, nem ilyen démoni. Ilyen démonokká válunk, érted? Szerintem. És ezek előérzetek, ezek ilyen nagyon rossz előérzetek, és tudod, mi jutott még eszembe? Hogy nagyon érdekes, szerintem elsőre önellentmondó, vagy elsőre ellentmondó, hogy felszaporodik a politikai korrektség meg a hópihesség, ez a még az erőszakra utaló szavakat se használhatod, mert annyira nagyon hópihék vagyunk. Képzeld, most olvasok egy feminista izét, megosztotta valaki, hogy igenis, igenis el kell ítélni a Harry Pottert, a könyveket, mert abban az iskolában bullying van, verseny van, mi gyerekeink ne járjanak már ilyen patriarchális intézménybe, mint a Roxford. Érted? Ilyeneket. Na, megszaporodott ez a fajta hópiheség, és ad abszurdum felerősödik, mellette meg pecsenye hús, bazd meg. Na. Érted? Meg út, kanibalizmus, két totál szélsőség, és a kettőnek szerintem közös gyökere van. De ez már egy kicsit ilyen mély lélektan. Vágod? Azért nincsen neve. Na bazd meg. Reflektálnál a csakú, az itteni gondolatokra is esetleg? Azért nincsen neve. Azért jaj, bocsánat, hát nem beszélget vele senki. Szegényként. Van ilyen ember? Karnista. Na, van neve. Karnista. Emelje föl a kezét, vagy a karnist. Magyarul... Az, aki hallotta már ezt a szót, hogy karnista. Karnivor. Karnivor. Emelje föl a kezét, aki hallotta már, hogy karnivor. Bazd meg, hópihe világ van. Én karnivor. Életemben, én most hallok róla először. De nem ők a démonok? Nem ők a démonok? A karnivorok? A karnivorok a legső, de a legetikátlanabb emberek, akik úgy vannak, hogy nem fogok növényt tenni, ahelyett is állatot akarok enni. Még ők is esznek gyümölcsöt, a karnivorok. Pedig ők az orkok, tudod, ők a legsötétebb kaszt. És még ők is esznek gyümölcsöt. Várjál, nem, az a döbbenet, hogy ez azért van, mert vannak teljesen húsevő fajok. Az ilyen fajok ragadozók, nem esznek növényt, húst esznek, mert ragadozók, érted? Az ilyen húsevők, például a macskafélék általában ilyenek, a macskák általában húst esznek, érted? Na most az van, hogy eleve a majom nem ilyen. A majomnak nem első természete a húsevés. És az embernek sem, hanem a növényevés. A majmok azok növényevők. És még azok a majmok, amik egyébként esznek húst, mert a csimpánzok is esznek húst, kis majmokra vadásznak, méghozzá nagyon jól szervezettem, mint egy amerikai foci csapat. És elkapják a kis majmot, széttépik, megeszik a kis majmot. Esznek, de nem azon élnek. Nem a kis majmon élnek, érted? Na most az van, hogy az embernek... Mindenevőnek nevezik mindenevő, ezt. De várjál, de a mindenevő... A sertés is nem, ilyen. A mindenevő, igen, de a mindenevő mind növényevő, aki mellesleg húst is eszik. Nem ragadozó, nem olyan ragadozó, amelyik amúgy szeret növényeket is enni. Hanem növényevők, és akik rámennek a húsra is. És mi van a dögevővel? Ez egy tök más, de egyébként a ragadozóknak nagyon nagy része eszik dögöt. Egyébként, de el kell, aki hogy kifejezetten a dögre megy rá. Na, van az olyan, az a gyáva húsevő. Vagy hát biztonsági húsevő. Na hát... mekkora társadalmi esemény van itt, bazd meg. Most már mi vagyunk a nézők, bazd meg, is itt van az előadás. Pont ezt akartam. Na, akkor viszont fizetnünk kell, nem? Én figyelek. Na, szóval, hogy van ez a... Tehát az van, hogy a majmok általában, meg az ember is, növényevő, amelyik húst is eszik. És ez kurvára nem mindegy. Érted? Az embernek valójában az, hogy növényt eszik, az az alap, és akkor ezen felül van az a kérdés, hogy eszik-e húst is. Még a karnigoroknál is, vagy hogy hívják őket. Jó, nem lehet, hogy a karnigorok csak mellesleg esznek gyümölcsöt, De szóval, hogy az egész diskurzus fals. Érted? Valójában a növény, a növényevés az ember első természete. Nem, és azután jön a húsevés. Nem az, hogy kikaparja a velőt a csontból? Nem, a maradékot nem, nem, nem az, nem, nem az. Ez a Harari-nak a szélhámoskodása. Harari arra mondja, hogy ott kezdődött az eszközhasználat. Mekkora szélhámos az a csávó, basszus. Ez a Yuval Harari. De... Ez a nagy divatszerző. Mindig voltak ilyenek, ezek a divatsztárszerzők. Nem olyan nagy szélhámos. Látni kell a hiányosságait, meg a tévedéseit. Meg azt, amikor olyan dolgokhoz szól hozzá, amikhez. Ja. Ja, de amúgy az nem igaz, hogy egy izé, hogy egy ilyen úristen ultra sötét figura lenne. Nem ezt egy mondtam. Hát szerintem az őstörténet Osója. Mondjuk. Szerintem igazságtalan vagy. Persze. Azt nem tudom, hogy Osóval vagy Harari-val, de igazságtalan. Na, de jó. Igen. Na, de visszatérve, Robi, volnál olyan kedves reflektálni? Ha már te hoztad elő a világ végét, bocsáss meg. Én csak hozzátettem konstruktíve pár gondolatot. Megjelennek ezek a lidércnyomásos könyvek, filmek, gondolatok. Érted? Egyre több a nyomasztó disztópia. És a nagyon-nagyon durva már minden tabun áthágó, mint például ez a pecsenyehús, érted? Ez minden tabun áthág, de mindenen, érted? És mellette ezzel párhuzamosan fölerősödik a PC meg a hópiheskedés, tudod? Meg a safe space, meg ezek. A kettő között van, ez két különböző dolog, vagy ugyanabból a gyökérből fakad-e? Ugyanabból a neurótikus, hát nem is tudom, félelemből, szorongásból. Mert el tudom képzelni. Ha most picit legyünk Jung, most idézőjelbe. Jó, tudomásul vetted, értem. Látom, kiüresedett tekinteted mögött senki nincs. Ezzel. Most tényleg nem gondolok semmire. Aha. Olyan jó volt. Akkor jó, akkor... nem, akkor jó, nem gondoltam akkor semmire. Akkor jó tömegember lennél. Nagyon jó... De nem, most az agyam egy teljesen üres tartály, ami csak arra vár, hogy megtöltse valaki. Hát akkor miért nem mész a békemenetre? Hát mikor lesz békemenet? Biztos hát lesz. Egyelőre, de valahogy nincsen. Biztos mikor volt lesz. Utoljára békemenet? Emlékszel? Nem. Új rég. Na mindegy. Még a háború kitörése után volt, és azóta semmi. Tudod, hogy erre a tömegemberre egy regény írja, hogy a filozófiai zombi. Nem a regényíró találta ki, ez egy elmefilozófiai kifejezés, egy David Chalmers nevű elmekutatóhoz kapcsolódik. De ugye leegyszerűsítve, hogy mindenben tökéletesen ugyanolyan, semmi köze a filmbeli zombikhoz, csak ennek nevezte el, hibásan szerintem, semmi köze mindenben ugyanolyan, mint az ember, összetévesztésig, de bent nincs alany. Tudod, hogy most a szemeden sem néz ki senki. Erre mondják, hogy ég a villanya a szobába, de nincs oda bent senki. Ez a filozófiai zombinak egyik ilyen költőjes képe. Vágod. Igen, és ez miben különbözik attól a Buddhától, ami már mindent elengedett és elgondolattalanodott? Mert hogy erről szól ugye a meditáció, az elgondolattalanodás. Nirvikalpa. Miben különbözik ez a te általad interpretált, vagy értelmezett filozófiai zombia, hogy nincs bent senki, attól a Buddhától, amelyik elgondolattalanodott, és ilyen módon a pillanatot kimerevítette, és így az öröklétbe átfolyik, tudod, így miben különböző, tehát a filozófiai zombi az programozható. Igen, de nincs bent senki ugyanúgy. Ha meg nem automatizmus. És tehát az egy tudatos valami, vagy valaki. Aha. Tehát azt mondod, hogy az egyik az egy, de nem, de ugyanaz a hely, csak az út más erre a két helyre. De miért más? Ahol a személyiség eloszlik, ott miért más? Ahol te amúgy sem vagy, Mert a személyiség eloszlásából ki tudsz lépni, és vissza tudod venni magadra a személyiségedet? Várjál. Tehát arról van szó, hogy a Buddha vissza tudja venni a levetett személyiségét, mint egy ruhát, amit az öltözőben hagyott. Például. De a filozófiai zombi, akiről beszélsz, és még más az meg így az van. Nem tudja visszavenni, hanem azt úgy öltöztetik föl, ahogyan akarják, de amikor oda bent van, mesztelenül bent a gondolattalanságban, akkor ugyanott van mindkettő. Mégiscsak. Nem, hiszen mind a kettő gondolattalan. Nincs bent senki. Nincs, érted? Nem így van. Figyelj, a gondolat más, mint hogy a valakiség. Ez két különböző dolog. De a valakiség a gondolat nélkül értelmezhetetlen. Az már egy gondolat, hogy én vagyok valaki. Anélkül nincs. Ha nincs gondolat, nincs valaki se. Ott nincs. Azt mondod, hogy vissza tud térni a valakibe, de ott megsérti a gondolattalanságot, és ezáltal megsérti a nirvánát. Visszatér az énbe, elkezd gondolkodni, értelmezni. De hogyan? Hogyan tér vissza? Hogyan ha tér vissza? Valaki. Honnan az a semmi, az a gondolattalan, hogyan értesül arról, hogy odakint van az a valami? Két ahova magyarán visszatérjen. És honnan tudja, mikor térjen vissza, ha gondolattalan? Jó, figyelj, akkor a gondolat hozza létre a gondolkodót, vagy pedig van egy gondolattalan gondolkodó, aki hol gondolkodik, hol nem. Nem lehet, a gondolattalan nem lehet gondolkodó. Ennek így nincs értelme. Van ilyen koncepció. Értem, de mit jelent? Hogy az alany az nem a gondolatok terméke, és nem is azonos a gondolat. De gondolat nélkül elgondolhatatlan, tehát nincs. De Robi, nekem egy barátom egyszer, aki nagyon befűzett. Miről lehet szó? Mesélte, hogy külön vált az alanyisága a gondolataitól. Egyszerűen szemlélte és hallotta a gondolatokat a fejébe, és ő nem gondolkodva szemlélte a gondolatokat, mintha az egy patak partján ült volna és áramlottak volna. Igen. Ergo az alany nem azonos a gondolatokkal. Egyébként nagyon sok keleti filozófiai tradíció ezt nagyon-nagyon élesen különválasztja. De ha nem azonos a gondolatokkal... Annyira különválasztja, hogy még az ént is leválasztja. Az én meg a gondolat az összefügg. De a puszta szemlélő az se nem én, se nem gondolat. De az én nincs. És az... ezt azért nem tudod, mert neked nincs alanyiságod. Mert android vagy, hát egy android honnan tudná ezt? Itt volt a teszt. Szárnyas fejvadász. És most lelövöm a Puzsért, mert a visszavonás, aki látta a filmet, ugye, ezt jelenti. És amikor fölboncoltak, látni fogjátok, hogy egyáltalán nem ember voltam. Ilyen fogaskerekek, de ilyen rossz, ilyen szar óramű, ilyen mechanikus, érted? Ilyen rugók a Puzsérból, ilyen iszé, tudod? Szörnyű. Na, térjünk már vissza az apokalipszis. Tudod mit? Ne, látom, hogy képtelen vagy rá alkalmas. De már ez a gondolat, az egy személyes, privát apokalipszisedet. Most mondd meg azt, hogyha te valahol valamiben gondolattalan vagy, oda az én, hogyan jut el? Oda abba a pontba, ahol gondolattalan vagy. Hiszen ahol gondolattalan vagy, az én nélkül ott vagy örökkévaló, az én halandó. Tehát az hogyan, miként jut el a gondolattalamba? Úgyhogy a gondolattalanságot megsérti gondolattal az énnel. Hogy máshogy. Az egy gondolat, hogy én vagyok. Nem. Ez a gondolat értelmezi azt, hogy most a gondolattalanságban vagyok, ahonnan dönthetek úgy, hogy kilépek, de az egy gondolat. Tudod, a meditációban mi által jön ez a gondolat? Ahol nincs, tudod, nincs én. Ott nincs én. És nincs gondolat. Te, figyelj, van egy halom olyan meditációs instrukció, ami azt írja, hogy amikor a tiszta tudatot el akarod érni, samatának nevezik szanszkritul, vagy szamatának páliul, akkor ezt a típusú meditációt, tehát lenyugtatod a tudatodat, ez a gondolattalanságot célozza meg, hinduk nirvikalpának nevezik, tehát nir, fosztóképző, vikalpa, nincsenek gondolatok, képzett se, emlékezett se, semmi. És jó étvágyat. Amikor belemész ebbe a meditációba, ne gondold azt, hogy én most bemegyek a meditációba. El akarod érni a gondolattalanságot, ne legyen olyan gondolatod, hogy el akarom érni a gondolattalanságot, hiszen az is gondolat. Erről írnak több helyen. Ha gondolod, odadom neked, de úgyse fogod elolvasni, tehát tök fölösleges. De nem akarod megélni a gondolattalanságot, akkor miért csinálod? És itt azt kell mondani, hogy azért csinálom, hogy ne érjem el a gondolattalanságot, vagy hogy nem tudom, hogy azért csinálom-e, hogy elérjem-e a gondolattalanságot. Hogy mit kell erre mondani? Mert hogy miért csinálod? Miért vagy... A zen erre frappáns. Amikor elkezdtek ilyenekkel, én akkor jött a botütés. Érted? És akkor már gondolattalanság van. És koncentrált tudat. Na. Visszatérve... Szerintem beszéljünk egy picit a nemzeti együttműködés rendszeréről. Jobb, mint... Ne rontsd el a hangulatot! Jobb, mint a Nirvikalpa Szamádi. Ezt meg akartam volna veled mindenképpen beszélni, hogy amikor a NER előkerül, ugye a NER az egy kívülállónak mindig egy nagy talány. Nekem legalábbis, ugye? Tehát mindig fölmerül az, hogy miért ilyen sikeres, tulajdonképpen mi ez valójában, és akkor jönnek a különböző elméletek, diktatúra, új fasizmus, fasiszta diktatúra, igazi demokrácia, hibrid rendszer, mint a kurva sok minden. Új bolsevizmus, neokádárizmus, de hortizmus is, neoliberális, de posztkommunista is, és kurva sok minden, érted? És ugye ez egy enigma, hogy mi a NER, hiszen ebben élünk most már 14. éve. Talán még nem, 13. Mert 2010-ben nem januártól értünk benne. Na, és ugye én is hoztam különböző magyarázatokat, például Magyarország külpolitikájára vonatkozólag, a tévedés jogát fönntartva, tehát én nem tudom, mi a valóság, soha nem is állítottam, de el tudok képzelni különböző verziókat, meg hallok különböző verziókat. Ez is ilyen, hogy a nyugat húzza vissza a csápjait, te is most látnoknak nevezted Orbán Viktort, a nyugat húzza vissza a csápjait, itt köztes Európában egy kvázi interregnum van kialakulóba, és a magyar politikai elit, aminek Orbán Viktor a reprezentánsa, tehát én nem csak őt gondolom egy személybe, vagy a családját, a magyar politikai elit, az nagyon gyorsan keresi, hogy a süllyedő hajóról hogyan lehet menekülni, és ugyanúgy, ahogyan a második világháborúban Magyarország elbaszta, Románia gyorsan átállt, első világháború alatt Románia gyorsan átállt, ők ebbe, egyébként a románok ebben állati profik, ebben nagyon gyorsan átállunk, mi meg bénák voltunk mindig, és a rendszerváltáskor viszont Magyarország volt a fürge, azonnal nyugat, sőt már a szocializmus alatt egy nyugat fele való konvergálás, hagyjuk el a süllyedő hajót, és akkor nyugat, ez mindig jönnek persze az ideológiák, a demokrácia, meg így úgy a győztesek oldalán, stb. Jön a süket duma, de ugye itt egy túlélésről van szó, hát egy kis országnál az, hogy hogyan reagál, hát ez a túlélésnek a záloga, kulcsa. És erre mondtam, hogy lehet, hogy ez is egy ilyen döntés az Orbánék részéről, hogy akkor most kelet fele nagyon gyorsan. Vagy legalább két lábon állni kelet és nyugat között, és akkor fölvállalni ezt a, mit tudom, kompország szerepet. Szóval itt különböző verziók vannak, és van egy olyan, amiről sose beszéltünk, és ebben nagyon sok fideszes hisz. Most nem a filozófiai zombikat értem ez alatt, hanem ilyen értelmesebb embereket. És azt mondják nekem ezek az ismerőseim, haverok, hogy azért van itt egy világos koncepció, egy hosszabb távú terv. Ennek van alárendelve nagyon sok minden, és ennek az ára a parlamentarizmusnak is a visszaszorítása. Tehát Orbánban tényleg van egy olyan terv, hogy itt egy gazdaságilag nagyon prosperáló kis ország legyen, ami föl tudja venni a versenyt, igazából túl tudja élni emiatt, hogy nyugaton is, meg keleten is, mit tudom én, gazdaságilag ilyen-olyan lábon áll. És persze van ez a most a jobboldali mainstreamben ez a keletfele kacsingató ideológia. Kacsingató ideológia, micsoda képzavar. Tehát ugye ez a fajta kacsingatás keletfele, és ennek ilyen folyamatos megideologizálás, a hazafisággal, keleti nép vagyunk, türkök vagyunk, mit tudom, összes ilyen izé. De azért az amerikai meg a német tőke még mindig a meghatározó Magyarországon. Két legnagyobb befektetőről beszélünk, az amerikaiakról meg a németekről. De nyitni kell kelet fele is, érted? De ezek már nem amerikaiak és németek, fölmerült... hanem tudod, multinacionálisak, hát jó, és nem de... egy birodalmat képviselnek, hanem a saját személyes hasznukat. Orbán Viktor külön-külön meg tud egyezni velük. Érted, amit mondok? Csak ennyi. A Rheinmetallnak már a német államhoz semmi köze, mondjuk? Így van. Aha. Így van. Viszont így a kínai van. Tőkének meg a kínai államhoz nagy köze. Nagyon más a helyzet egy ilyen államkapitalizmusban. Aha. Értem. Na, ez az egyik. És fölmerül itt olyan, hogy a Szingapúr-szerűség. Nincs demokrácia. Egy Szingapúr. Nincs. Egy Szingapúr, bár... csak nézz körül. Csak nézz körül! Egy Szingapúr! Ezt a Szingapúrt én először egy ilyen jobboldali kerekasztal beszélgetésen hallottam a tévében sok évvel ezelőtt. A Lovas István is mondta, hogy milyen szimpatikus neki ez a Szingapúr, hogy nincs demokrácia, az neki szimpatikus. És pont ezért a döntések nagyon jól véghez vihetők, és micsoda prosperitás van Szingapúrban. És aztán ezt később másoktól is hallom, hogy hát Szingapúr, és lehet, hogy Orbán valami, most persze nem egy az egybe leutánozó Dél-Kelet-Ázsiát, hanem közép-európai mértékkel és stílusban és formában, de valami hasonlót akar, egy olyan autoriter rendszert, aminek viszont van egy hosszabb távú, nagymérvű célja Magyarország prosperálására. Így értjük a Szingapúrt. Érted? Értem. Jó. Értem. Ennyit hát akartam mondani. Ez csodálatos terv, ez a Szingapúr. Hát ez valóban... Jó, most metafora a Szingapúr. Metafora, csak az a kérdés, hogy Szingapúr, az összeszerülő üzemei tették Szingapúrt Szingapúrra? Vajon? Lehet, az van, hogy oda viszik a szétszerelt késztermékeket, amik már le vannak gyártva, és ott kell összerakni őket csavarhúzóval? Érted? Tényleg ezt tette nagyjá? Ettől lett Szingapúr az, ami lett? És én értem, hogy a neoliberális gazdaságpolitika és a parancsuralmi rezsim az nagyon szimpatikus Szingapúrban. De hát Szingapúrban ehhez tartozik egy ilyen iszonyatos munkamorál. Hát az itt hol van? Szingapúr, de hogy egyáltalán szóba hozzák, hogy van pofájuk ezt a szót a szájukra venni. Értem, hogy botütés jár, ha eldobod a szemetet, és ez tök jó. De hát Szingapúr nem ettől Szingapúr, hanem emellett Szingapúr, bazd meg. Bocs. Szingapúr a botütéstől nem lesz Szingapúr. Régen Szingapúr lennénk már, bazd meg. És a Moszkva lenne, bazd meg, Szingapúr a szingapúradik hatványon. Ez valahogy nem történik meg. Na, én ezt tudod, viccesnek tartom, de nem értem, amit beszélsz. Hogy most komolyan ki. Azt gondolod, hogy ennek az országnak megvan a teljesítménye. Megvan a saját erőből megtermelt GDP-je. Megvan a oktatás ügye. Szingapúrban milyen az oktatás? Szingapúrban. Szerinted? Hát szakmunkás képző, nem? Nem szakmunkás képző. Nem. Én azt hittem csupa asztalosokat, vízgázszerelőket. Menj el Szingapúrba, és menjél el egy kórházba. Egy átlagos kórházba. Nézzél körül Szingapúrban, mert a botütés az tök jó. Azt szeretjük. De nézzél körül egy kórházban, hogy van az felszerelve. Hogy egyáltalán az fontos annak a szingapúri szultánnak, vagy mi van ott. Hogy az neki, tudod, hogy az egész ország olyan legyen, mint az egész megye, olyan legyen, mint az egész város, olyan legyen, mint az egész kerület, olyan legyen, mint az egész háztömb, olyan legyen, mint az egész lépcsőház, mint a lakás, azon belül megbazd meg a kis szoba. és az úgy legyen jó, bazd meg, úgy legyen kész. Magyarország hol van ettől? Hol a faszba van ettől? Én értem, hogy Orbán Viktor egy látnok. Halleluja! Elég baj, hogy ennek a hasznát a családjára, meg az oligarchiájára költi. És nem Magyarországra. Az lenne a jó, bazd meg. Értem a látnokságát, de ki profitál ebből, bazd meg ebben az országban? Várj. A vélemény elítja, amelyik örül neki és ünnepli. Hát azt értem is, bazd meg. De amúgy... Várj. Azért Szingapúr az nem pontosan ugyanez, ugye? Ugye? Vagy úgy képzeljük el a leggazdagabb szingapúri embert, mint Mészáros Lőrincet? Tényleg így gondoljuk, hogy annak a Szingapúrnak az üzleti elitje egy ilyen Mészáros Lőrincben, vagy egy Tiborcz Istvánban reprezentálódik? Így képzeljük el? Akinek az volt a nagy képessége, hogy a főnök úrnak a lányával jött össze? Robi. Baszki. És nagyon jó pálinkát tud főzni, ez a kettő. Robi, demagóg vagy. Demagóg vagy. Én vagyok a demagóg, de aki azt mondja, hogy Szingapúr, az meg mérvadó, ugye? Nem, az meg... nem, hanem ez egy olyan kérdés, amit szerintem érdemes áttárgyalni. Én most én jó hiszemű vagyok. Nem, te üvöltözöl, mint mindig. Jaj. Én pedig józan... Hópihelyérzékenység. Jaj, megsérült a lelked. Nem. Ne haragudjál. Én csak mondom, hogy én vagyok most a józan, megfontolt magyar ember. Szingapúr természetesen magyar Szingapúr, ahogy a Balaton a magyar tenger, vagy Bújtor István volt a magyar Bud Spencer. És Tiborcz miért ne lehetne magyar szingapúri? Befektető nagyvállalkozó. Magyarország. Na, figyelj, most... Lehetne, most lehetne. Én is, 14 év telt el. Ja, látjuk az a jelenet. Semmi. Most az, hogy a faluban... A 14 év csak a megalapozás. De megalapozás. Valamit. Figyelj, elmondom, aztán reflektál rá. Figyelj, nagy arányú terv Magyar-Szingapúr 50-60 év. Orbán 50 év múlva is elnök lesz. Illetve, hát szerintem kormányzó. Ha már magyar. Figyelj, az első 10 év arra kell, hogy ne legyen, akik belepofáznak a nagy terv megvalósítását lehetetlenítendő. Érted? Ezért elfoglaljuk a politikát. Hogy el tudjuk foglalni a politikát, pénz is kell, és egy saját közeg, saját nemzeti tőkésosztályunkkal, aki támogat minket, ma anélkül nincs politika. Tehát meg kell alapozni az első 10 évben, néha közben jön, hogy Covid, meg egyéb, ami kicsit lassítja a folyamatot, de a hosszabb távú cél, amikor már minden nemzeti együttműködés rendszere, elkezdődik a különböző befektetőknek a becsalogatása. Ezek kezdetben csak akkumulátorgyárak. De majd, később lesznek mások is. És 50 év múlva itt már Szingapúr lesz. És jöjjön ide olajsejktől kezdve német... rejmetálos fegyvergyáró. És egyébként már nem minden csak összeszerelő üzem. Lőszert már itt gyártanak. Tényleg. Háborúpártiak. Lőszert. A béke miatt, mert ahhoz, hogy a békét fenntarts, ez fegyverkezned kell, ezt te is tudod, ismered ezt a régi mondást. Szóval, hosszabb távú vízió. Az az igazság, hogy én ebben nem hiszek. De el lehet képzelni, hogy van ilyen. Mondok egy történelmi párhuzamot. Volt ilyen, úgy hívták, hogy monarchia, dualizmus fejlesztései. Ezt az egész Budapestet, ezt kb. 20 év alatt hozták össze nagyjából, így a millennium környékén. Eszméletlen volt a korrupció. Eszméletlen. Az Andrássy gróf, a fiatalabb Andrássy Gyula, nem az apja, aki izé volt, még... 48-as, akiről el van nevezve a sugárút, ez ilyen első számú telekspekuláns volt. korrupt, telekspekuláns, züllött gentrik és egyebek, meg zsidó tőkések, meg mindenféle, ezek hozták létre ezt a Budapestet. Igaza volt Adinak nagyon sok mindenben az akkori társadalom visszásságait illetőleg, de mellette el kell mondjuk, hogy tényleg, jó, Tisza István a geszti birtokára nem vezetett kisvasutat, ez kétségtelen, és stadiont se épített mellé, de az sok szempontból egy hasonló világ volt, mint a mai, vagy nem? Annak a világnak, ami te itt most fölfestettél, mint víziót, ennek az alapja, és az a legalapvetőbb fundamentuma, az a magyar társadalom modernizálása. A magyar infrastruktúra modernizálása, és a magyar életnek, mindennapoknak, a magyar viszonyoknak a modernizálása. A monarchia alatt ez megtörtént? Olvassál Adit, meg másokat, nem történt meg, Robi. Még a botbüntetést is megszavazták a parlamentbe, egy feudális szar volt, de létrehozták Budapestet, a vasúthálózatot, meg kurva sok mindent. Szingapúrban modernizálták a társadalmat? Hát ez egy középkori társadalom, barátom. Az egy középkori. És működik. Pont ezért működik. Ha rájuk oktrojálták volna a nyugati demokráciát, mondjuk, mint amerikai barátaik, oda exportálták volna volna maguknak, az nem működött. Jó. Technicizálva lett az a társadalom. Igen. Te itt látod ennek a jeleit? Hát a 60 éves úton már, mit tudom én, új kövek vannak, meg mit tudom én. Egyébként kurva jól felújították, viszont egy csomó helyen nem lehet telefonálni, mert olyan falat építettek, hogy elmegy a térerő. Szóval ez a modernizáció, hát olyan magyar, és biztos háromszoros árba került, mint hogyha valaki végze. De magyar Szingapúrról beszélünk, barátom. Értem. Csak tudod, nem ebbe az irányba látom a folyamatokat tartani. Amikor a magyar társadalomnak Orbán Viktor hízeleg a saját elmaradottságában, a saját kulturális, a Kisgrófóban, meg a Gáspár Győzőben kifejeződő kulturális elzüllöttségében. Amikor a vályog válik, Egy olyan erővé, ami dezintegrálja a középosztályt. Tudod, akárhogy is, a középosztályt. Ahhoz lehet, hogy nem polgár. Világos, hogy abban az értelemben társadalmilag nem modern társadalom. De az biztos, hogy abban a társadalomban kibaszott magas az életszínvonal. Az a társadalom, az kurva jól él. Az a helyzet. Egy halász faluk. Nem, Szingapúr, bocs. Ilyen leszúttyott hely volt régen. Igen, az van, hogy az egy technicizált társadalom. Világos, hogy egy diktatúra. De a diktatúra az úgymond konszolidált abban az értelemben, hogy tudod, mik a szabályok, eszedben sincs megszegni őket, és akkor tudod, prosperitás van, és tudod, miről nem szabad beszélni, minden másról szabad beszélni. Az egész élet világos, hogy szabályozva van, és az emberek nem szabadok. De az a helyzet, hogy abban a civilizációban, ott abban a közegben ennek nem volt olyan hagyománya, mint itt Európában. Ott nem történt ez olyan módon, meg ennek megfelelően nincs is hozzátartozó igény igazából, valójában. Az egész dolog nélkül tök jól, kurva jól megvannak. Na most itt Magyarországon a helyzet nagyon más. Itt el kéne bizonyos dolgokat folytani ahhoz, hogy ez a dolog úgy tartósan, úgy hosszú távon megmaradhasson. Érted? Persze, könnyen lehet, hogy az, hogy a világ az ebbe az irányba tart, az is majd egy divathullám lesz, amit most látunk, vagy amit a Spengler megjósolt, és majd arra is jön valamiféle válasz, de minden esetre a nagy tendenciák, tudod, vannak a színuszgörbének fölfelé tartó, meg lefelé tartó szakaszai, de magának a, hogyha nagyobb távban nézed, nagyobb metszetét nézed a görbének, a magas és a mély pontok közötti elmozdulás is megfigyelhető. Tehát van egy tendencia. És ennek, ezen a tendencián belül kell értelmezni a görbének a különböző állásait. Hát én azt gondolom, hogy ez a civilizáció, ezek felé, az önkényuralmak felé tart. És a helyzet az, hogy Magyarország számára, lehet, hogy ez egy ábrándkép, ez a Szingapúr, de jelenleg a realitása ennek az Szerbia, Fehér Oroszország, meg hát ezek a türk tanács. Tehát ez a realitás. De itt vannak a németek, meg az amerikaiak is. Ott is van botütés. Tőke formájában. Érted? Igen, igen. Tehát azért sok szempontból hamis képám ez, hogy Magyarország most már csak türk tanács, az amcsik meg a izék, de azok a németek, nem amerikaiak, itt vannak, azok, nem, azok amerikai cégek. Nem Amerika. Amerikai cégek. Olyan cégek, amik amerikaiaké, meg még egy csomó részvényesé szerte a világban. Most az, hogy Amerikában van a székhelyük, vagy ott vannak bejegyezve, ennek most van jelentősége? Ez nem Amerika. Ezt észre kéne venni. Amerika ott van Kínában is, mindenhol. És részt vesz mindenben ilyen értelemben, de az nem Amerika. Azok amerikai cégek. Olyan cégek, amik fölött Amerikának sincsen ebben az értelemben hatalma. Meg érdekese. Szóval... Szemben a türkökkel meg Kínával, amik viszont nagyon is nemzetiek. Hát kurvára. Ja. Azok mögött államok állnak és hadseregek. Ott van nemzeti tőke, mert egyébként a tőke meg internacionális mindenhol, ugye? De ott bezzeg van nemzeti tőke keleten. Jó, ez most részletkérdés, Robi, mert nem ez a izé, hanem van a NER-nek racionalitása, vagy csak tényleg a pillanat uralása, és mindig éppen úgy szövetségeseket, meg ideológiát keresni, meg lépéseket tenni, hogy fönnmaradjon. Értem? Miért szerinted, nem tudom. Nem ideológiagyártás zajlik, tehát nem arról van szó, az más. Valahogy magyarázni kell. Azon a színvonalon, ahol elhangzanak a kritikák, valahogy magyarázni kell a folyamatot. Érted? Nem lehet csak a proli tömegeknek a színvonalán értelmezni, vagy érteni a folyamatot, főleg azért, hogy bizonyos lelki alkatú emberek benne tudjanak maradni a közös ábrándban. És ez kellenek az ilyen éber álmok, mint Szingapúr. Na jó, de figyelj, most térjünk vissza a monarchiára. Nem történt meg a monarchia alatt a magyar társadalom modernizálása. Részben megtörtént. Nem, részben megtörtént. És az államszocializmus alatt is részben megtörtént. Értem, és ezt a folyamatot te most megtörni látod, inkább regresszus. Hát semmilyen jelét nem látom annak, hogy itt zajlan a modernizáció, és főleg azért fájdalmas ez, mert a 2010 előtt az összes kormány gúzsba kötve táncolt. Egyiknek sem volt igazából lehetősége arra, hogy formálja... Horn Gyulának volt, barátom. Horn Gyulának elhitte, hogy volt. Volt is egy ehhez tartozó önbizalma, aztán láttuk, mi történt 98-ban. Eladta azért a egész ágazatokat szaré úgy, például, amiből nem történt semmi. Igen, de nem emiatt bukott meg, hanem a bokros csomag miatt bukott meg. Valójában, tudod, egy bokros csomagot ért az egész 72%, ami akkor volt. Igen, igen. Az egész, hogy itt a 2010 óta van olyan lehetőség, hogy itt nemzetstratégiai koncepció legyen. És ennek, tudod, nincsenek jelei. Bár lenne egy ilyen stratégia, aminek a végén ott van egy, nem egy Szingapúr, bazd meg, hanem egy Csehország. Most Csehország. Most érted, vagy egy az Lettország. Ja. Tudod, egy, nem tudom, nem Szingapúr. Érted, az már nemzetstratégia lenne, egy Lettország. Nem, és akkor megy ez a pózolás, hogy Szingapúr. Nem, ez Szingapúr. Értem, hogy magyar Szingapúr. Ez nem pózolás, hiszen ezt a sajtóban nem írják. Sok ember valami ilyesmit hisz. De egymásnak ezt magyarázzák, nem? Hát, kvázi. Ha? Nem tudom. De ez csak egy hasonlat, nem Szingapúr leutánzásáról van szó. Na, az, hanem... attól mentsen meg az Isten. Na, igen. Attól dolgozni kelljen. Na. azt ne utánozni, azt dolgozni. Hát én úgy vagyok vele, tudod, hogy ez az ütött kopott, de élhető ország, ahol van szabadság, meg be tudok ülni egy kocsmába, az számomra azért vonzóbb, mint az, hogy hipermodern, kurva nagy üvegbizék épületek mindenhol, ahol be se léphetek, és szabályozzák a... De jön a botütés. ...az életem. Hát nem, igen. És nem zen botütés, bazd meg. Szóval, na, maradjunk ennyiben. Hát attól is meg lehet világosodni abban attól, a 101-es szobába. Ott lehet igazán attól megvilágosodni. Ott. Nirvikalpa szamádi, tessék. Nincs én, és akkor már szabad vagy, ugye? Ugye, barátom? Valójában a 101-es szobában történik meg ez a... Valójában az volt a, és ebbe az irányba tartanak az erővonalak. Ugye a 1984 is... Ja, most visszatérsz az apokalipszishez. Pedig én még szerettem volna megkérdezni tőled, hogy akkor mi a picsáért sikeres a NER? Csak azt nem mondta, hogy mert elfoglaltak mindent, és agymossák a népet. Ennek nagyon sok de ennél azért egy fokkal bonyolult. Van ilyen... Most magaddal vitatkozol. Van ilyen, képzeld, most egy nagyon nyomasztó dolog történt velem még az elmúlt év vége fele, karácsonykor. Egy nagyon régi barátom kurvára összeveszett velem, mert fanatikus orbánista lett. És nem az az értelmes fideszes, mert vannak ilyen ismerőseim is, hanem az a foci drukker típus, tudod? Az a zombi. Na most ez az ember valamikor buddhista szerzetes akart lenni, és egyébként egy tanult, világlátott, művelt figuráról beszélünk, aki ráadásul még emberileg is egy nagyon jó srác volt. És valahol kiüresedett, megbicsaklott az élete, nem tudom, és egyszerűen csak megtalálta magának Orbán Viktort. Mondanom se kell, hogy régebben a szockókra szavazott, még a 90-es években, bezony, kurva tanulságos. Tudod, figyelj, a NER sajtó. Gondoltam, hogy válaszolok a kérdésedre. Már melyikre? Kérdeztem. Melyikre, mert már sokkal... Egyébként ezt megfigyeltem, fölteszek egy kérdést. Puzsér. Amikor mondanék valamit, akkor válaszol a kérdéseimre. Hát föltettél egy kérdést. Az volt a kérdés, akkor hogy mondjad, Robikám. Az Orbán Viktor, nem? Mondjad, de ez kérdésed? Volt. A NER, miért sikeres a NER, nem az, hogy miért népszerű Orbán Viktor. Tudom, hát lehet, hogy a kettő összefügg. Biztos összefügg, de azért nem teljesen ugyanaz a kérdés. Hát én azt hiszem, hogy azért sikeres a NER, mert az Orbán Viktor kurvára kompetens, és kibaszottul jól érzi a világszellemet, és kurva jól érzi a magyarságnak a szellemét, meg a közszellemet. Kurva jól jó, a megfelelő embereket bízza meg, a megfelelő emberektől várja el a megfelelő, az ő számára, az ő színvonalán, az ő elvárásai szerint megfelelő szolgálatot és teljesítményt. Így kurva jól szervez ki kompetenciákat, kurva kompetensen vezeti a magyar államot a maga színvonalán, a maga elvárásai szerint, azon a téren, ami neki a fontos. Sajnos ez nem esik egybe az ország, meg a nemzet, meg a magyarság, meg a stb. De a kurzussal kurvára egybeesik. Meg az oligarchiával kurvára egybeesik. Meg a családjával kurvára egybeesik. Tehát ami neki a fontos, most így mondom. És most miért abban kéne, hogy jól teljesítsen, ami nekünk a fontos? Érted? Na, abban, ami neki a fontos, abban kurva jól vezet, kurva jól uralja ezt a népet, ezt a társadalmat, elragadta a magyar társadalom lelkét. De azt mondod, elragadta akkor a magyar mondod, közszellemet, Robi, elragadta a magyaroknak, és tudod, az a biztonságos lázadást ad a magyaroknak, amiért semmit nem kell csinálniuk, nem kell felemelniük a seggüket a székből, sőt, ha nem emelik föl, annál hazafiasabbak, ő lázadt helyettük, tudod, ő gyakorolja a nemzeti öntudatukat, ő gyakorolja a szabadságharcukat, és ő gyakorolja a jövő iránti teljes érdektelenségüket. Ettől. Ezért olyan stabil a rendszere, mert tényleg kibaszott kompetens vezető, tényleg kurva jól érzi a világszellemet, iszonyatosan jól szörfözik rajta. Most már tényleg a globális térben is egy értelmezhető figura, alak, akinek a jelentősége sokszorosan felülmúlja Magyarországnak a jelentőségét. Gazdaságilag, társadalmilag, kulturálisan, minden értelemben. Te, ezt, amit most elmondtál, egy picit rárémel, amit Jung írt az akkori németországi helyzetről, meg az olasz helyzetről, és hogy mennyire nem racionális folyamatok ezek, csak ő ezt az archetipusokkal magyarázta. Itt mi az archetipus? Mert egyébként ez, amit a lázadás... Figyelj, ez, amit a lázadásról mondtál... Tudod, mi az archetipus? Várj, most befejezem a mondatot. Ez, kérdeztél, bocs. Ez, amit a lázadásról... Akkor majd visszatérünk rá. Ne idegelj! Ez, amit a lázadásról mondtál. Ez annak idején Liszt Ferenc életéről csináltak egy filmet, nagyon régi apun egyszer talán, sőt biztos említettem, és ott elhangzott egy olyan, ami egyébként hiteles történeti valami. Amikor Liszt Ferenc Magyarországra jött, akkor hát ő így magyar nemességért folyamodott. Akkor már egy híres figura volt Európában, és jött ide, és akkor itt mit tudom én, tette-vette magát, de volt egy olyan, hogy akkor eljátszotta a Rákóczi marsot, a Rákóczi indulót, és azt így felállva tapsolták. Nem kapta meg a magyar nemességet, és azt mondja neki ilyen vigyorogva a császári hivatalnak, hogy Liszt úr, ön egyszerre akar ő felsége hűséges alattvalója, és rebellis lenni. Tulajdonképpen olyan, ilyen értelemben maga, mert ugye Liszt még magyarul se tudott, ilyen értelemben maga tipikus magyar. Úgy lázadni, hogy azért ne legyen belőle bajom, de a szalomba eljátszom a Rákóczi marsot, és mekkora lázadó vagyok. De azért magyar nemesség, tudod, azért, na ez a, hát így úgy, érted? Igen. Na, igen, ez archetipus. Igen, ez egy archetipus. Ez a ravaszdi geci, aki igazából meg akarja úszni a történelmet, de pont ezzel, de már az egész valójában egy komédia, pont ezzel még sokkal nagyobb szarba rántja magát, és újra megszívja. És abból se tanul, hanem még egyszer úgy gondolja, hogy ő lesz a ravaszabb, és majd átbasz mindenkit, tudod? És aztán megint rábaszik, és megint pofára esik. És tudod, itt belülről átélni ezt nyilván tragédia. Folyamatos tragédia, tragédiák sorozata. De tudod, onnan, ahonnan az Isten nézi, talán komikus. Érted, mit mondok? Értem. Egy magaslatról, ahol nem vagy bevonódva ebbe, hanem csak ránézel, vagy lehet, hogy az idővel, ha majd az idő és a közös emlékezet majd újra felidézi ezt, lesz benne egy komédia, tudod, ebben a ravasz izé, seftes, ecseri piacos izébe, gecibe, aki bazeg, majd én jól átbaszom, és én akkor, és nem gondol két percre se előre, tudod, hanem itt és most az, izé, jól át lesz baszva, és hogy aztán ebből milyen élet következik meg, milyen sors, ez már nem most számít, most az számít, tudod, ami a kockán forog, az itt a piros, hol a pirosban, ahol én ravasz vagyok, és én tudom, hogy nincs ott a piros, miközben ő azt hiszi, hogy ott van, tudod, és azt mondja, hogy ott van a piros, de és az nálam lesz a pénze. Robi, ez egy archetípus. Mondok valamit. Érted, amit mondok? Az, de amit te elmondtál, az nem annyira magyaros, mert a magyarban van egy ilyen nyugodtabb, kedélyesebb. Ez az itt a piros, hol a piros, ezek mi vagyunk cigányok. Tudod? Hát figyelj, ez a merész asszociációt ezt te vontad. Én... akárhogy is, most lecigányoztad Orbán Viktort, akárhogy is, baszki. Próbállak kimagyarázni, nem tudlak. Úgy, hogy közben azonosulok is vele? Hát igen. Hát magyar vagy, nem? Cigány vagy, nem? Te cigányoztál le, én most csak így visszautaltam a két apuval ezelőtti. Én csak arról beszélek, hogy miről szól ez a nagy forgóajtó trükk, amire az Orbán Viktor folyton hivatkozik, hogy mi olyan leleményes nép vagyunk, akik másodiknak mennek be a forgóajtón, de elsőnek jönnek ki. Miről szól ez az egész forgóajtó trükk? Ez nem egy itt a piros, hol a piros? Nem egy trükk, hogy az van, hogy mi valójában egy szélhámosok vagyunk itt az Unióban is, a NATO-ban is. a nyugati szövetségben is, de és azt képzeljük, hogy majd végül a Putyin bácsit is mi átbasszuk. Robi, de emögött... Ehhez meg már tényleg fantázia kell, olyan, mint a... Olyan, mint a Szingapúrhoz. Ugye Szingapúrból átbasszuk Putyint. Igen. Ez lesz a... Ez a mi sorsunk. Figyelj, valahol egyébként mondok neked valamit. Két gondolat. Az egyik, hogy rajtunk se segített senki soha, akkor miért ne legyünk ilyen kis gecik? Valahol jogos. Ja, abszolút. Nem, az se volt jogos, és ez se az. De ha az jogos volt, ez is az. Ez a ravasságunk. Ez nem egy archetípus. Ez nem egy archetípus, ez a kettős tudat. Tudod, ez a dupla gondol, ahol tudjuk, hogy erkölcstelen, de ti beszéltek, képmutatók. Ha-ha-ha. Tudod, a képmutató az nem romlott. Képmutató, de nem romlott. Az egy másik fajta válság. Az egyik se ízi az intaktság, se a képmutatás, se a romlottság, de az kettő, az két különböző. És tudod, az egyik oldal képmutató, de még van egy kép, amit mutat. A másik oldal az önmaga karikatúrája. És azt mondja, hogy miért? Te talán matyóhímzés vagy, bazd meg. Ja. És ez a mondás, ezt mondja ez a karikatúra, akinek már így a vonásai is, így már mostani... szétfolytak, és bármit rajzolhat az arca. Igen. Tudod, mert folyamatosan hazudik magának is, a környezetének is, és ebben a hazugságban él. Ez a különbség egyébként a 20. század és a 21. század között. Tehát ez már egy nyíltan bevaló. Tudod, a hazug, cinikus kikacsint, hogy tudom, hogy tudjátok, hogy hazug, cinikus vagyok, és legyetek ti is azok, igen, és boldogabbak lesztek. Igen, abszolút. Ezen a tájékon. De... Mert átbasszuk őket. Figyelj. És most az ők, ez bárki lehet, ez már a te tudattalanodon múlik, érted? Ruházd föl Sorost. Te. Figyelj. Nyilván te is utálsz olyanokat, akik hát nem is feltétlenül zsidók, csak mondjuk pénzemberek, vagy gazdagabbak nálad. Igen. Te figyelj, a monarchiára még visszatérve egy gondolat erejéig, így a mai helyzethez te hoztad konkrétan és metaforikusan egyaránt, de mindenképpen példabeszéd funkcióban a kisgrófót meg a győzikét. Hogy ez ma, ugye? De Robi, azt a korszakot, amikor fölépítették Budapestet, a telekspekulánsok, azt a magyar nóta határozta meg, Hanvas arról ír. Akkor, egy valamit akkor az volt az a Győzike meg a kisgrófot vágott? Akkor egy valamit kérek tőled. Na. Nevezd meg egyetlen épületet, ami itt Budapesten épült téglából. Téglából. 2010 óta. Hát, mivel hogy ez a város téglából épült fel, ezért mondom, hogy téglából. Hiszen ennek a városnak téglaépítészete van, bocsánat, nem vályog. Téglából. Aha. Nem üvegből, meg acélból. Meg. Hát figyelj, te kezdted. Te cigányoztad le magadat előbb. Cigányságban menekülni Orbán Viktor lecigányozása elől. Ez is milyen művelet. Hogy magamra mondtam. Na, várjál. Téglából. Most figyelj, most egy olyasmit kérdezel, amit nem biztos, hogy egy szakember is meg tud. Na, arról van szó, hogy nem épült semmi téglából, hanem üvegből és acélból. És miért a üvegből és acélból? De nem kell egyébként 2010-ig visszamenni, visszamehetünk 90-ig. Miért nem épült téglából? Valaki van itt, aki tudja, hogy mi épült téglából ebben a... Ne, a családi ház nem ér. Középület. Azt mondod, hogy üvegből és acélból? Üvegből és acélból. De Szingapúrba is üvegből és acélból. Meggyőztél, épül. Kész, bazd meg, lerakom a fegyvert, ennyi. Igaz, jogos, jó. Énekeljük el a nacionálét. Jó. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.